prezentów i tych wszystkich pyszności na świątecznym stole, przygotowanych z produktów wysokiej jakości, ze znakiem Poznaj Dobrą Żywność. Barszcz wigilijny, uszka z grzybami, tradycyjne wędliny, ryby, pierniki, makowce. Znak PDŻ gwarantuje wiarygodność pochodzenia surowców i jest potwierdzany przez ekspertów wchodzących w skład Kolegium Naukowego do spraw jakości produktów żywnościowych. Poznaj Dobrą Żywność na świątecznym stole. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, dziś wtorek, 21 grudnia, 14 minęła. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Nauka zdalna ma pomóc w opanowaniu sytuacji epidemicznej, podkreśla resort zdrowia. Bez porozumienia zakończyły się negocjacje związkowców z władzami Polskiej Grupy Górniczej. Za chwilę też o papieskim orędziu na Światowy Dzień Pokoju. Trwające do 9 stycznia zdalne nauczanie ma pomóc w opanowaniu sytuacji epidemicznej, podkreśla rzecznik resortu zdrowia. Wojciech Andrusiewicz mówi, że chodzi o wygaszenie ewentualnych ognisk zakażeń w szkołach. W tej chwili najważniejsze dla nas jest zejście do jak najniższego poziomu z zakażeniami, nim wersja Omikron stanie się w Polsce dominująca. A patrząc na to, co się dzieje chociażby w Wielkiej Brytanii, musimy się z tym liczyć, że wersja Omikron i u nas w kraju w końcu w ciągu kilku miesięcy stanie się tą wersją dominującą. Przeciwko COVID-19 zaszczepionych jest około 80% nauczycieli. Wiceminister edukacji Dariusz Piątkowski powiedział w radiowej jedynce, że jego resort nie jest zwolennikiem obowiązkowych szczepień. Dyskusja na ten temat trwa. Pan minister Czarnek kilkakrotnie już w tej sprawie się wypowiadał. Ministerstwo Edukacji i Nauki nie jest zwolennikiem przymusowych szczepień. Trzeba pamiętać, że w tej grupie kilkunastu procent nauczycieli jeszcze nie zaszczepionych są także osoby mające jakieś choroby, które są przeciwwskazaniem do zaszczepienia, więc realnie tak naprawdę pewnie około kilku, może 10% nauczycieli to ci, którzy z jakichś powodów nie chcą poddać się szczepieniu. A przed południem resort zdrowia potwierdził prawie 14 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło ponad 500 osób z COVID-19. Na razie potwierdzonych jest 7 przypadków nowej mutacji Omikron. Podpisaniem protokołu rozbieżności zakończyły się rozmowy związkowców z zarządem Polskiej Grupy Górniczej. Od wczoraj związkowcy z sierpnia 80 okupują siedzibę spółki w Katowicach. Na miejscu była Joanna Opas. Związkowcy domagają się zaległych wynagrodzeń za przepracowane soboty i niedziele za ostatnie 4 miesiące. Ponadto chcą ustalenia wzrostu płac w przyszłym roku. Swoje żądania tłumaczą między innymi brakiem podwyżek i wysoką inflacją. Podczas rozmów przedstawili swoje postulaty. Zarząd także przedstawił swoje stanowisko w tej sprawie. Jak tłumaczył po rozmowach prezes PGG Tomasz Rogala, na razie nie ma możliwości, by wypłacić górnikom dodatkowe środki. Wciąż bowiem trwa procedowanie podpisanej w maju umowy społecznej. Wciąż nie ma notyfikacji Komisji Europejskiej i co za tym idzie zgody na przyznanie publicznych środków dla branży. Ustawa, która zakłada udzielenie pomocy dla branży ze środków publicznych, jest procedowana w Sejmie. Teraz związkowcy mają podjąć decyzję co do ewentualnych dalszych działań. Kolejny udany przeszczep narządów szyi przeprowadził zespół chirurgów z Gliwickiego Oddziału Narodowego Instytutu Onkologii. Jak mówi dyrektor Instytutu profesor Krzysztof Skłodowski, pacjentem był 30-letni Irakijczyk, który miał nowotwór krtani. 5 lat temu zachorował na raka krtani. Był leczony, tak jak większość pacjentów z tym rozpoznaniem, za pomocą radioterapii i chemioterapii. Ta radioterapia nie udała się i doszło do nawrotu, w związku z czym usunięto mu krtani część gardła. A zabieg wykonał pod koniec listopada zespół pod kierownictwem profesora Adama Maciejewskiego. U tego Irakijczyka dokonano przeszczepu gardła, krtani, przełyku, tarczycy, przytarczyc, łącznie z częścią skóry, ale na szczęście udało się połączyć i naczynia, i nerwy tak, żeby liczyć na powrót funkcji połykania i mowy. Pierwszy podobny zabieg w Centrum Onkologii w Gliwicach przeprowadzono w 2015 roku. Papież Franciszek wezwał do prawdziwego powszechnego rozbrojenia i inwestycji w edukację, służbę zdrowia, ekologię i miejsca pracy. O papieskim orędziu na Światowy Dzień Pokoju 1 stycznia z Rzymu Piotr Kowalczuk. Dokument nosi tytuł Dialog międzypokoleniowy, edukacja i praca – narzędzia budowy trwałego pokoju. Motto papież zaczerpnął z Księgi Izajasza. O, jak są pełne wdzięku na górach nogi zwiastuna, który ogłasza pokój. Franciszek napisał, że na świecie nadal trwają wojny, rozwija się pandemia, a zmiany klimatyczne niszczą przyrodę i pociągają za sobą głód. Napiętnował niesprawiedliwy system ekonomiczny świata.

że cicho i tylko w twoje oczy spojrzę. Tę jedną prawdę będę chciała znać, nim sama zgasnę, sama zniknę. Usłyszę w końcu to, co chcę. Czy warto by starzeją się, czy nie starzeją niektóre piosenki, proszę Państwa? Nie, nie starzeją. Prawie kwadrans po 14. To będzie taki krótki, spontaniczny konkurs bez nagrody, wymyślony przed chwilą, chociaż podpowiedź już była w czasie naszej audycji. Mam nadzieję, że Państwo zapomną i proszę się skupić, wytężyć słuch, bo pytanie jest, cóż to za dyscyplina sportu, którą Państwo właśnie uprawiają? Jest to łatwe zadanie, prawda? No, możemy próbować. 227 trójek. Czekam na Państwa telefony. Zanim jednak ta dyscyplina sportu, o której więcej powiemy, a Państwo odgadną wcześniej, o którą chodzi, to kierunek długowieczność. Już za chwilę Krzysztof Łoniewski jako gość. Młodych ludzi zapytano, co czyni ich szczęśliwymi. Uwaga, uwaga, już teraz o najdłuższym badaniu w historii. Kierunek. Długowieczność. Krzysztof Łuniewski pyta profesora kardiologa Marka Postułę z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Bierzemy się za bary z bardzo ciekawym badaniem, badaniem, które jest reklamowane jako najdłuższe badanie w historii, badane przeprowadzone na Harvardzie. Młodym ludziom zadano pytanie, co czyni ich szczęśliwymi. Co odpowiedzieli? To jest bardzo ciekawe, bo to akurat zadano pytanie osobom, które są młodzieżą dzisiaj. To się nie zmienia w porównaniu do tego, jak to badanie rozpoczęto 75 lat temu. Współczesna młodzież powiedziała, że 80% z nich przyznało, że będą mieli poczucie szczęścia, jak będą bogaci, a 50% odpowiedziało, że będą szczęśliwi, jak będą sławni. Wydaje się, że to jest przedziwna odpowiedź, odpowiedź, która się nasuwa sama każdemu pewnie z nas, że bogactwo, sława przynosi to szczęście. Natomiast to badanie, o którym pan redaktor wspomniał, najdłuższe badanie w historii, przypomnijmy, 75 lat trwała obserwacja blisko 750 mężczyzn. Z różnych warstw społecznych. Z różnych warstw społecznych, co jest bardzo ważne, z różnych warstw społecznych i ich obserwowano bardzo wnikliwie, bo to jest ciekawe, bardzo jest sama konstrukcja tego badania, bo to nie były tylko pytania ankietowe, ale oceniano też w regularny sposób co 2 lata ich stan zdrowia, funkcje ich organizmu, ale też zadawano pytania o wiele sfer życia. Koniecznie były to pytania, które stosujemy w badaniach naukowych. Były to często pytania właśnie o emocje, o relacje międzyludzkie. No i co się okazało? Okazało się, że właśnie te relacje międzyludzkie to jest ten klucz do tego naszego szczęścia, bo myślę, że badanie, które trwa 75 lat, jest nas w stanie przybliżyć przynajmniej do tego, co daje człowiekowi poczucie szczęścia. I to badanie wskazuje na to, że są to relacje z bliskimi. Nawet kosztem zdrowego życia, prawda? Myślę o tym, o czym myśmy do tej pory opowiadali niejednokrotnie, mówiąc o diecie, mówiąc o regeneracji, mówiąc o wysiłku fizycznym. Wiadomo, że nasze zdrowie to jest składowa wielu elementów. To ja zawsze porównuję to do takiej układanki z puzli, że trzeba, te elementy muszą do siebie pasować. Ale bardzo ciekawe to, co zwróciło moją uwagę w tym daniu, to jest to, że te relacje, długość życia w zdrowiu determinują nasze relacje w około 50 roku życia. I te osoby, które mają najszczęśliwsze związki w tym okresie, to są osoby, które żyją najdłużej i najzdrowiej. No to panie profesorze, my już niedługo, ale jeszcze mamy chwilkę na rozpęd. My już niedługo i myślę, że jeśli utrzymamy to, co mamy, to będzie dobrze. To jest odcinek Kierunku Długowieczność przed samymi świętami. To jest świetny asumpt do tego, żeby przypomnieć, żeby spędzić święta w gronie osób bliskich, które po prostu bardzo cenimy i z którymi dobrze nam się spędza czas. Oczywiście. To ja myślę, że to możemy życzyć sobie i wszystkim, by ten czas spędzić z najbliższymi i oczywiście życzymy wesołych świąt. Kierunek. Długowieczność. O, jakie ładne życzenia. Dziękujemy. Krzysztof Łuniewski i profesor kardiolog Marek Postuła. jeszcze raz, proszę Państwa, w co gramy? Niby tenis. No, nie do końca tenis. Ja wiem, że to jest trudne zadanie. 2-2-7 trójek. Czy to? Czy jest to może koszykówka? Nie. Myślę, że to jest kręgle, że to są. Nie. Włosz. Nie. Czy to chodzi o pelotę? Szczerze powiem, nie wiedziałem, co to jest pelota. Musiałem sprawdzić. Również nie. Taki to trudny konkurs spontaniczny bez nagrody. No to może? Oczywiście jest to badminton. Słychać to po odgłosach, że tak powiem, sali i że to jest lotka i dźwięk, kiedy odbija się lotka od rakiety. Słychać dźwięk. Wspaniale. To jest właśnie badminton. Badminton. Różnie się na to mówiło w dzieciństwie, ale chyba najgorzej się mówi o paletki, prawda? Chodź, zagramy w paletki. W jakie paletki znowu? Ale w badmintona, w paletki? Niech będą. Będziemy za chwilę grać w trójce do trzeciej, bo ta dyscyplina coraz większe rzesze amatorów zdobywa. Tak się wyraża. Teraz milknę, bo przed nami legenda. Wciąż mieści się wiele zła i dziwne jest to, że od tylu lat człowiekiem gardzi człowiek. Dziwny ten świat. Czasem aż wstyd przyznać się, a jednak często jest, że ktoś słowem złym zabija tak, jak może. Jedyny i niezrównany. 14.30 to jest to trójka do trzeciej. Teraz będziemy zajmować się sportem, proszę Państwa. Jaką dyscypliną? Taki bardzo miły prezent właśnie usłyszałam w trójce, że ktoś wypowiedział prawidłowo nazwę gry, którą bardzo kocham, badminton. Tak.

Piotr Łodyj, mi się szykuje. Państwo dzwonią i mówią, że można grać w badmintona nawet zimą, co jest sportem, czyni go bardzo uniwersalnym, ale trzeba mieć niezły refleks chyba. Ja kiedyś słyszałem, że jest to podobno najszybsza dyscyplina sportu na świecie, gdzie nawet lotka lata z prędkością ponad 500 km na godzinę. Darek Urbanowicz potwierdza, najszybsza gra rakietowa, lotka 300 km na godzinę zasuwa. No to nie tak, że wolno jakoś bardzo. A jeszcze ktoś z Państwa zadzwonił i powiedział, być może to pelota. I przyznam, że nie wiedziałem, czym pelota jest. I z Jurskiem Niewiarowskim tak googlujemy. To jest taka odmiana tenisa uprawiana w Hiszpanii. Przed laty już była uprawiana. Ale czym oni tam odbijają? Tego to do końca nie wiem. Trudno spojrzeć, trudno wymyślić. To nie jest rakietka, to nie jest paletka. To jest coś takiego zakrzywionego na końcu. Dobrze, za chwilę koniec ze sportem, ale Państwo chcą zadzwonić, to proszę 227 trójek, bo już za chwilę. Łukasz Szwed, redaktor Szwed przed Państwem. No New Year's Day to celebrate. No chocolate covered candy hearts to give away. No first to spring, no song to sing. In fact, it's just another ordinary day. I just called to say I love you. I just called to say how much I care. I just called to say I love you, and I mean it from the bottom of my heart, of my heart. Ooh. No leaves